تلوار سر غواړي مطالبه کوي تانه حبيب بالعذاب دا عذاب ولولا اجل مسمن کچرن وی غنیټه معلومه لجاءهم العذاب نخامخ راغلب وی دوی تازاب ولیاتینهم بغتتن خامخ رازی بدا عذاب دوی تناسا پی ناگهان بعذاب الہی رش وهم لا يشعرون او دوی بپوہی گنام یستعجلونک بالعذاب تلوار سر غواڑی دیتا نازاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ آو بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَا گِرَكَوْنْ كَدِ پَكَافِرُ وَعَنِّمِ وَإِ دَي اَرْوَخْ زَمَا دَ عَذَاب دِلَانْ دِلِي دَي زَمَا دَي حَاتِي او دَ جَهَنَّمْ دَي حَاتِي دِلَانْ دِلِي او بیام وَي عَذَاب بَكَلِ يَسْتَعَجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ تلوار سردی غاڑی تانا عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ آو بِشَكَ جَهَنَّمْ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ خَامَخَا اِحَاتَكَ اُنْكَ دِفَ كَافِرُ وَعَنِّمِ اسم وَي اِحَاتَكَ اُنْكَ دِفَ پرز دَ قیامت بَنْوِي اور روح المانی وَي نور مفسرین ہم ذکر کری اے وی کل محیط بهم الان لحاقت الكفر والمعاصی الموجبت ایاهم بهم دا کفر و گناہونا حقیقت کے جہنم دے ان الكفر والمعاصی ہی النار فی الحقیقہ لیکنها ظہرت فی هذه النشأة بهذه السورة و اذا کفر و گناہون پا حقیقت کے اور دے خو پا دی دنیا کی دا پا دی صورت کی او پا اغ جہان کی دا اور پا صورت کی وی ذکر اللہ رب العزت دنیا کی وی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والا ازانونا او بال بچ دا اور نہ بچ کئی دغی گناہون تے اور ویلے چی دیدے کدا اللہ دا رسولنا فرمانی دا غلا دا دھوکا دا قتل لے شراب سکل لی جواری کول لی شرک و بیداتا و رسومات تھی اللہ وی اولاد اوزان دا اور نو ساتے یعنی حقیقت کی دا گناہونا اور دے دلتا وی وَإِنَّ جَهَنَّمَا وَبِشَكَ جَهَنَّمْ چی دا باخیرت کی اور شی او دنیا کی اغا کفر و گناہونا دی لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ خامخا احاتک ان کے دے پا کافر واندے طول براگیر کی او پرست قیامت بد میدان دا محشر نا جہنم احاتو کی یوم پکم اور ازبانی اغشاہم العذاب چپٹ بکی دویل رازاب من فوقہم دبر طرف دوینا دبر نم دا جہنم لمبے اور بی ومن تحت ارجلہم او لاند د خود دوینا لاند باند د جهنم اور وی ویقول رب العالمین بورتو فرمائی یا ملائک بورتو فرمائی ذوقو اسکی ما کنتم تعملون حاغ چوئی تاسو کم عمل کون کی دغا عمل بس دغا اور خوب دنیا کی دا د شرک و کفر پا صورت کیو او حاغ ناکار آمان آخرت کی دور او دے جہنم صورت کی ویقولو بفرمائی رب العالمین ذوقو سکی ما کنتم تعملون حاغ چوئی تاسو عمل کون کی لنان دے باندے اوروی دلان دے باوروی باندے باوروی لکہ دخشانو گو رئی سورے آراف کم در لطیر شوی اتم پارا کی لان دے باندے دے جہنم اوروی ابتداء دا سورہ آراف کی راغلی لان دے باندے دا جہنم اور بئی اگر آیات یو سلوی اختم اتم پارا دا سورہ آراف لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم دے مجرمانو کافرانو مشرکانو نپارا من جہنم د جہنم نمہادن بستری بوی تلایان بوی دور ومن فوقهم غواش او د پاس دوی بوی پردی دور لان دے باند اور بوی وکذالک نجزی الظالمین او دارنگ سزاور کوم ظالمانو تا دلتم فرمائیو ما یخشاهم العذاب وکما ورزبانی چپٹ بکی دوی لرا عذاب من فوقهم دبر طرف دوینا ومن تحت ارجلهم اولان دخپود دوینا ویقولو او ملائک بورتوائی یا رب العالمین بورتو فرمائی ذوقو سکی ما کنتم تعملون حاغ چوئی تاسو عمل کون کی اللہ احوال دا جہنمیانو ذکر کل ندیرس تو آیات مبارکہ کی مومنانو تا خطاب کی یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زما حاغ کسانو چی مومنان یئی او دا دی ایمان والو لی فضیلت تے چی اللہ ورتوئی اے زما بندگانو یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زما حق کسانو چیمان مروڑے دے کیوزے کتاسبانی دینی دائر تنگی اوستاس ایمان او نیک عمل تا مشکلات جوڑی گی او دن شید آکولے ان اردوی واسعتن بے شک ازمک زما فراخ دا نو کیوزے کتاسو لدینی رکاوٹ دے ناغ وطن اغمال جیداد بد دن قربانی کوئی فئی آیا فعبدون نخاز زما عبادت و بندگی بکوئی یعنی یوز ایک تال دینی رکاوٹ دے او پا دن صحیح عمل نشکولے او استا ایمان و عبادات پا خطری کی نبیا با حجرت کے او ایدام ہوا ہے جدا وطن و جیداد ورس میں پریخل ویسے مرگ رازی دا پاتی کی کل نفس زائقت الموت دارا اسوال مقدر جواب گنتیو چیر دا خوب وطن او جیداد او مال او ما پی طول مرزان کرو لے پاتی بشی نوی پاتی کی خواست نو چیزا ما دا پارا پاتی شی نو سبدر لملاوش او کاسی پاتی شو نو میابس نملاوی کل نفس زائقت الموت ہر یو نفس کن کے دا مرگ دے ویدہ مال جیداد بنگلی وطن اسم در نپاتی کی گی سمی لینا ترجعون او بیازم ان طرف تبتا سرو گرزول شئی دی آیات مبارکہ کی حکم دے حجرت تے اور حلمانی ابن کسیر دا غین احکام القرآن نکل کرے احکام القرآن کی وی تجب الحجرت من کل بلدن یجبر فیہ علی المعاصی بشرط القدرت علیہا واجب دے ہجرت دے ہر غکلینا چی آغے کی تا خلق پا گناہ مجبور کئی پا گناہ دے مجبور کئی نو پتا ہجرت واجب دے و بشرط القدرت علیہا شرط پا کی دے ہجرت طاقت دے کچھرے وستی وی او بل زیل ہجرت کولشے نو دربان واجب دے او ککل وستنی نو بس پس طریقی با دخپل دین دا بچاو کوشش کے تجب الحجرت من کل بلد یجبر فیه علی المعاسوی بشرط القدرت علیہا واجب دا حجرت دا ہر بلد او خارنا چپاغی کی پا گناہ خلق مجبور کولش پا شرط دا قدرت بانے پا دے بانے لکہ بعضی کافر و ملکنو کی دا قانون دے چھ زنانا با پردہ نکے اگر اخبر قانون جوڑ کر دارنگی دا قانون دے چنو اوڑیر گناہوں نو تخلق مجبور کئی نو دغی مسلمانانو چی دے حجرت وسوی نو دا زیب پریجی زیکا پردہ فرض دا او قانون نہیں تو ایجی تاسو با پردہ نکوئی دا سنو اوڑیر گناہوں نو تاغی مجبور کئی دا آغی بچو تا باقاعدے دی عیسائیت او دا نصرانیت دی یہودیت دا آغی تبلیغ والا کئی ستار ملک تا نپریجی ندائی ملکی بیسنگ پریز او مستحب دی من کل بلد غلب علیه الكفر والفسق سواء فيه دار الاسلام والحرب مستحب دی دهر غکلی نا چی پاغی کی دو کفر او دو فسق غلب دا کدا دار اسلام دی او کدا دار الحرب دی زنی دو مسلمانان وطن کی دو کفر غلب راش او دو فسق فجور غلب راش او زنی دو کفر وطنی ندا پدی ترتیب بان رب العالمین حکم کرے ابن کثیر وی هذا امر من اللہ لعبادی بالحجرہ من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة وإذا دا الله دا طرف نخبل بندگان و تا دا هجرت حکم دے دا هاغ خار و کلی و وطن چه دای پاغی کی دا دین پا اقامت قادر نی وی بل چه تفراخ وطن للاش حیثو یمکن اقامت الدین بی ای وحد اللہ و یعبدوه چه کمزه کی ممکن وی اقامت د دین او د الله وحدانیت او عبادت او به ذکر کړي مسند احمد حدیث ذکر کړي زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحیث ما اصبت خیرا فاقم وی طول وطنون دا اللہ وطنون دی او طول بندگان دا اللہ بندگان دی کم زیکی چی دے خیر دا دین اومندنو علت قائم و دائم شد او بیج ولہذا لما دواق علی المستضعفین بمکہ مقامهم بها نخرجو مهاجرین الی ارض الحبشہ لیأمنو علی دینهم هناک وی جکل پا کمزور مسلمانانو مکہ مکرمکی پاتکی دل گران شل نو حبشی تلاڑ مکی مکرمی غنتی محبوب وطن پریخو ثم بعد ذالک حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابت رضی اللہ تعالی عنہم الباقون الى المدینة النبویہ یسر بالمطہرہ بیا آغی نفس دا اللہ حبیب و صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینی منوری تہجرتو عبید سید ابن جبیر رحم اللہ قول ذکر کرے وَإِذَا عَمِلَ فِيهَا بِالْمَعَاسِ فَخْرُجْ مِنْهَا یو زمک کی گناہ نکی گیا اس تا ایمان تا نقصان دینو بس اوزت او تختلا غیر بیارستو فدلت الآیت على وجوب الحجرت من بلد یکون بها العبد مجبورا على المعاسی آیات کی دی خبری دلیل دے چھ تر قیامت پورے حجرت دا حاغ کلیو دا وطن نواجب دے چپاغی کی بند گناہونو باندی مجبور پولش وانت تعلم ان ذالک کله مشروط بالقدرت علی الحجرہ کوئی دا خبر مشروط دا چھ دے حجرت وسو طاقتی وی بحیث لا یعود ضرر علی نفسی و عیالی و دینی چھ دل دا نفس یا دا عیال یا دا دین سو تکلیف و نقصان لوی نرسی او دا حجرت گور پا ابتدا کی بالکل فرض عینو دا مکی مکرمین مدینی منور ایتا حجرت فرض عینو بلکی دیمان نخاولا موا او بیا تر قیامت پوری پا مسلمانانو باندی دو خبری دی کتا یوزے کی گناہ تا خلق مجبور کئی نو دا غزین حجرت واجب دے دا غزین حجرت سدے واجب دے نو پا خبل دین دا کولو قادر نے نو دا غزے نا حجرت واجب دے او کم زے کی دا سیوی چپ دینا دا کولو باندے تا قادرے حجرت دا دار الکفر او دا فسق فجور دا وطن نا مستحب دے او کتا بی دینای تا مجبور کئی نو دا سے حجرت تر قیامت پوری سشے دے دا واجب دے او دا حجرت اغا برکات بطول لدی حجرت سرہا انسان تا حاصلی زکا حجرت دیر لوی صفت دا اللہ حبیب فرمائے لیو لولا الحجرت لکنتو امرا من الانسوار کدہ حجرت اغا برکات نوے منسوارو تے ما ممتا سنے اوزانی سا بولے او دا حجرت دیر برکات دی یو خبورا اللہ وعدہ کری دا مہاجر سر دنیا کے چی دل اب فراخر ذکر کر او قرآن شریف کی راغلی چ سوک دا اللہ دا رضا دا پارا دا خپل وطن نلاڑو حجرتیو کو آو سم یدرکه الموت فقد وقع اجرہو علی اللہ مرگ پہ راغ ہے بس دا اجر پہ اللہ ثابت شو. دا مہاجر مرگ ڈیر لوی قیمتی وی او ڈیر لوی مرگ وی دا چہ دا اللہ دا پارا وطن پرے ہو. فرمایا عبادی اللذین آمنو اے بندگانو زما کسانو چی مان مروڑے ان اردوی واسعتن بے شک ازم کزما فراخدا فایا فعبدون نخاز زما عبادت و بندگی بکوئی. کمزے کی دین رکاوٹ تے نکلوی نلوی وطن دے قربانے. بخاری شریف کی راغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ با قرآن وی نو قریش ورته قرآن بنو بیانے او پاغی پابندی و لگولا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حجرت کا ڈوتھڑ لاوروان ابن دغنی و سردار وارتا وی اے نتورید یا ابا بکر وی چرت ارادہ دیکھڑی ناورتا وی وی قریش و زما پا قرآن بانے پابندی لگولے او دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاغا وطن کی گزارے نکی چی پا قرآن پابندی ناورتا وی استاغ انتے سڑے خود وطن ند شرل و قابل نرے تو خود ہر چاپ درد و غم کی شریک سڑے دا کنڈو یتیمانان و پالنو والے ستاغن تے عظیم شخصیت خود دے عظیم وطن نا دا استو دا شرل و قابل نے ویرازا زدر تا پناہی علم نو قریشو تے ہوئی جما پناہی ورکاو دے بشڑائی نا ای وی خواہ حرم شریف تا دل تا با قرآن نا بیانے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ای دا کور پا خواہ کی جماعت جوڑ کو بخاری شریف روایت تے اول تا بے قرآن ہوئی دا آغای شانو وی جکنے بے قرآن لستو نو دسترگو مالک بنو بے اختیار او دسترگو نوخ کی روانے زکا آغا دور دا مظلومیتو او آغا افضل البشر دے بعد الانبیاء علیہ السلام او دا صحابو دا نور دینی کارون نچے وفارقو نو بے بلکار بغیر دا تلاوت ننو بس تلاوت بے کولو تلاوت بے کولو. نابو بکر رضی اللہ عنہ دا کور سر جماعت جوڑ کو او آغی کی بے قرآن لستو او حدیث کے راغلی دستر کو مالک بنو نو دانا مشرکان و معشومان و زنانا چی بتی رہی دی نو ورس ربو دری دی قرآن بے ہو رہی دو آخو دا زلد درد قرآن نو قریش پخپل و زنانا و بچو یا رہی دل چدا خو بیلاری کی گئی و دیتا بیلاری کی دل وی نو ابن دغنت ہے وی چی آخو دل ہوا ہے چی قرآن نو بیان یاد اخپل زمواری واپس والا نو آیات مبارکہ کی دعوی چی کل یوزے کتابانی دینی پابندی دا نو ان ارضی واسعت زمکہ زما اللہ وی فراخ دا فایا فعبدون نو خاص زما اللہ وی عبادت و بندگی بکوئی خاص زما اللہ وی عبادت و بندگی بکوئی او دا حجرت دیر لوی اجر و ثواب دے حجرت دیر لوی اجر و ثواب دے کل نفس ذائقت الموت او دا وی ویدا اڑکی مرا والا چدا میں وطن و جیداد ورس تیار پری کل نولتا بسکو وی ہر یو نفس سکن کے دا مرگ دے سم ایلینا ترجعون او بیاز ما طرف تا بتا سو واپس کڑے شئی ہر چابان مرگ رازی نو لحاظ وی دا دین اکا دا دنیا دا خپل جیداد و مال مکو بلکہ وقت تیر کا دا دین دا عزت پا اعتبار بارے امام قرطبی ذکر کری دی دیکھ وی الموت فی کل حین ینشد الکفنا ونحن فی غفلت عما یراد بنا لا ترکنن الی الدنیا وظہرتها وان توشحت من اسوابها الحسنا وی مرد ار وقت دائلان نکی او منگ داغین غفلت کی پراتیو وی خبردار شاہ دنیا تا او دی دی زیب و زینت تا میلان مکوا اگر کتا دزان نڈیری خیست خیست جامی تا اکڑی بیاوی این الاحبت والجیران ما فعلو این الذین همو کانو لها سکنا وی اغا خواگ خواگ دوستان سشل اغا حیادار گاونڈیان سشل چی دی دی کورونو دزمکیو سیدن کیو نن اغا خلق کاری سقاهم الموت كأسا غير صافيا سيرهم تحت اطباق الثرى رهنا مرگ پیالہ د مرگ اسکولا او نن د زمکی د لاندې پراته دي. کل نفس ذائقۃ الموت, هر یو نفس کن کې د مرګ دی. ثم الینا ترجعون, او بیا زمون طرف تا ترجعون, دی برو ګرځول شي, ټول برا واپس کړی شي. والذین ها کسان آمنو چی ایمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکڑی دینیک, لنو باوے انہم خام خازے بور کدویت من الجنت دا جنتنا غرفن بالخانی دنگ دنگ بنگلے, تجری من تحتها الانہارو بہیگی بروان بیلان دے دا محلاتو دا دوین نہرنا, خالدین فیہا میشہ بی فدیکے نعم اجر العاملین, خد دا جنت و دا بالخانی اجر دا عمل کون کو چاہی عمل کرے, عمل دے ہجرت کرے, عمل دے ایمان کرے, نور اعمال کرے. نعم اجر العاملین, خد دا جنت و دا بالخانی اجر دا عمل کون کو. عرف جمعوا دا غرفتن, او دا دنگی اچت بنگلے توئے. حدیث د صحیح مسلم شریف کی راغلی, سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت پہ, وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی, ان اہل الجنہ لیتراؤون اہل الغرف من فوقہم, وی دا جنت والبا آغا بالخانو غرف والد زان نبردہ سی گوری, کما تتراؤون الكوكب الدري الغابر من الافق من المشرق والمغرب, لگا سڑے پزمک ولاڑوی او اسمان تگوری, نو باز استور کلا پڑکو کی او کلا د نظر نہ پٹش, د باز جنت والو بد دمر اوچت مقامات وی چکت جنتیان بولدا سی گوری. زکا اللہ دی دے کی د مہاجرین مبارک سوئی, لنبو انهم من الجنت غرفا, یعنی جنت بنی بلکہ پر جنت کی بغرف وی چکت درجو والو ولدا سی گوری, لک پزمک سڑے اسمان کی چتاغل رستوری لگوری. قالو یا رسول اللہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, وی اے اللہ رسول, تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم, وی دا انبیاء علیہ السلام منازل وی بل سوک بورت نرسی. قال اللہ حبیبی بلا ولنا, والذی نفسی بیدیه رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین, وی اولینا قسم می دی پا غزات چیزا ما روح داغ پا دست قدرت کرے, دا با دا انبیاؤن علاوہ کسانوی چی غیب پا اللہ ایمان روڑے یو دا پیغمبرانو تصدیق بکڑے, نوی تا بدا دور دور بنگلے ملاوی. دا حدیث دا مسلم شریف, امام ترمذی دا حدیث بدی ترتیب ذکر کرے. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی, ان فی الجنت لغرفن یرا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها, وی پا جنت کی دا سے بالخانی دی چی داغی ظاہر بد باطن نخکاری و باطن مید ظاہر نخکاری. فقام الیہ اعرابی, یو باندچی ور تپاسی دو, فقال لمن ہی یا رسول اللہ, زمیدار راغلے و دا اللہ دا حبیب پا صحبت مبارکہ کی ناس دی, وی دا دا چا دا پار دی دا اللہ حبیب. قال اللہ حبیب فرمائل, ہی لمن اطواب الکلام, دا داغ چا دا پار دی چی سوک خیستہ خیستہ دا شریعت موافق خبرے کئی, بد اخلاقی نی, غیبت نی, چغلی نی, فسق و فجور نی, خوش اخلاق انسان دا پارا. او دویم و اطعم الطعام, دا داغ چا دا پار دی چی دا اللہ دا رضا دا پارا غریب تا طعام برکے. و ادام السیام, او امیشہ روجی نسی, یعنی نفلی روجی مستحب روجی. وصلی للہ باللیل والناس نیام, او دشپی اللہ تا مسکی او خلق دا پراتی, سنور صفتونے ذکر کر, خوش اخلاقی, دا اللہ دا پارا غریبانانو تا طعام ورکول, دارنگی پا روجوبان مداومت کول, فرضی روجی نیول, نفلی نیول, او دشپی تحجد کول, دا بدلی اللہ رب العزت دا دغی مومنانو دا پارا ذکر کی. اللہم اجعلنا منہم بفضلکا ورحمتک وکرمک. مخی آیات مبارکہ شپک پنزستم کی رب العالمین خپل بندگان و مومنان تا حکم فرمائلو چو زماز مک فراخ دا مکیوزے کی تاسو لدینی رکاوٹ وی لتا سبل زیت حجرت کئی او وی فرمائل چې د حجرت د کول په سبب پریشان کی گئی ما کته چې مان مال اولاد جیداد دا پاتش والله او یسم فنا راضی او بیا پدی اور پسی آیات مبارکه کی ایمان او اعمال صالح او د وجنا مومنانو ته بدلی ذکر کی او په اخر د آیات کې فرمایل نعم اجر العاملین خده دغ جنت یا بالخانی اجر د عمل کو انکو دا الذین پا موضع الصفت کے دے دا العاملین دغ عمل کو انکی کم عمل کو انکی فرمائی الذین صبرو حق کسان چغی صبر کرے دے پسبانے صبر کرے دا مشرکانو پا تکلیف او ضرر رسولو ذکر دنیا کی ہمیشہ کافر مسلمانانو ته تکلیف رسائی الذین داهغه کسان دی صبرو یعنی علی اذیت المشرکین چې صبر کړه په تکلیف د مشرکانو یا صبرو ای علی المصائب صبر کړه په مصائب یا صبر کړه د الله په اوامرو ادا کولو او صبر کوي یعنی اجتناب عن النواهی اختیاری یا را الذین بموضع الرفع کنده خبر ده مبتدا محذوف ہوا یا الذین بموضع النصب کم کی دیشی او دیتوئی نصب بنا برمدھا الذین حق کسان صبروا علی ربهم صبرو چه صبر کرے و علی ربهم یتوکلون او بخفل ربان یغی بروسا و اعتماد کئی او توکل ستوئی جائز دا قرآن و سنت مطابق اسباب استعمال کی او دیوکار انجام و فیصلہ اللہ توسوارے توکل دیتوئی ترک دا اسباب تو توکل نوئی چگنی جائز اسباب پریزی او دیتو توکل وئی اسباب بجائز استعمالے خوپا اسباب بد اعتماد نی بروسہ بدی بزاد رب العالمین والے وعلى ربهم يتوکلون او بخفل ربان دی يتوکلون توکل کئی بروسہ کئی او سوال دا پیدا کی دو چی او سڑے حجرتو کی او دا گناہنو دا کفر وطن پریزی بل وطن تلارشی التا خود دا اسباب دا معیشت بنی زمیدار بنی نوکری بنی دکان بنی نو رب العالمین فرمائی دا فکر مکوا دی تمام حیوانات تو گورا دا غی ظاہری اسباب دا رزق اسم نشتا ساری اغ مارغان اغ حیوانات دا خپلو زائنو جالو سراخنو نا او گی را پاسی لیکن ما خام چخپل و زیون و ترازی نو دا آغی ججوری او خیٹی در رزق نڈکی وی نی پتیشتا نی دکانشتا فرمائی وکا ایم من دابتن او دیر دا زند سرونا دابا ہر غشی توئی چی پزمک بانی اسی گی او زی روح دے جاندار دے وکا ایم من دابتن او دیر دا زند سرونا لا تحمل رزقها نشی پورتکول خپل رزق خپل رزق پورتکول نشی خپل رزق بارول نشی اللہ یرزقها اللہ رزق ورکوی دغ زندہ سروتا و ایاکم او تاسوتا و هو السمیع العلیم او دغ اللہ او ریدون کے دے دا ارچا دا فریاد العلیم او فوہ دے دا ارچا پا حال بارے ندا مہاجرین مسلمانانو توئی کے حجرت دیوکو ندا پروا ملا رچ سب خرب ستا پا نصیب کی کم رزق چی اللہ لکلے نکم ذات چی حیواناتو تا پرندو تا دے مختلف قسم بیشمار مخلوقاتو تا رزق ورکی آغا ذات ستا دا رزق در کولو زموار پر او در رزق زمواری اللہ احسانن تفضلن پخپل دست قدرت کی غستے لکه ګورې تاسو دا مضمون درته د دولسمې پارې په ابتدا کې تیر شو چې کله دولسمه پارا شروع کیږي نو الله خپل بندگانو ته فرمایلی چې تاسو د رزق ذمہوار زه لومبره آیات د دولسمې پارې شپږم آیات د سورې هود فرمائی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وما من دابت نشتہس یو زند سرو جاندار فی الارض پزمک کی الا علی اللہ رزقها مگر پر رب العالمین بانے رزق ورکول داغی دی احسانن تفضلن در رزق ورکول ذمواری پخ اللہس کی اغستی ویعلم مستقر رہا پوہی گی اللہ پزیدو سیدو ددی دابی ومستودہا پزید امانت کی خدود ددی دابی کلن دا ٹول فی کتاب مبین دا اللہ رب العزت پا علم کی دی اس یوشے دا علم نبار نرے داور تا پتا دا چی دادی زکرے او داغ دا رزق انتظامو بندو بسکرے ہر شیط دا رزق ورکول والا ذات دا رب العالمین دے دی آیات مبارکہ کم فرمائی وَقَائِيِم مِّن دَابَّتٍ او دیر د زند سرونا لا تحمل رزقها نشی پور تکول اخفل رزق اللہ یرزقها و ایاکم اللہ رزق ورکی دغی داب بیتا و تاسوتا و هو السمیع العلیم او دغا اللہ رب العزت و ریدن کے دے العلیم و پوہ دے اللہ رب العزت دار چا فریاد اوری دار چا په حال باندې عالم دی او خبردار دی ادي کې علماء تفسیر لیکلي او دا قول ټول مفسرین ذکر کړي امام قرطبی هم ذکر کړي او روح المانی هم ذکر کړي وای دا سمره حیوانات او زنده سر چې په دې ځمکې دي نو دای زام د پار رزق د سبا د پار نه ذخیره کوي درې قسمه مخلوق دی چې دا د میاشتې د کال دا غیر رزق ځان له جمع کوي یو بنی آدم دی بنی آدم ګوره د میاشتې د هفتې د کال رزق ځان له جمع کړي دارنګي په حیواناتو کې میږي دي میګو په خپلو سوراخونو کې د کال د میاشت دا غیر رزق جمع کړي او دریم والفار هغه مګه دا چی آغا زان لجمع کئی دین علاوہ پا زرگنو سمر حیوانات و مخلوق چی آغای تا دا اللہ دا خزانو نا تازہ تازہ راز دیو جنگور ایمان ویم دیتا چستا پا خپل جیب او پا خپل خزانہ کی کمال پروت تے نو پا خپل جیب او پا خپل خزانی چستا سمر اعتماد دے داغی نزیات اعتماد بدا اللہ پا خزانو بانے لرے دا اللہ پا خزانو کی چکم رزق اللہ دا بندگانو دا پارلی کلے نابدوی تا ملاوی گی ندادری کسم مخلوق دا سبا دا پارا سا جمع کئی دین علاوہ ار یو تا دا اللہ دا خزانو نتازہ تازر از دین علاوہ سور مخلوق چرے ناغی تا دا اللہ دا خزانو نتازہ تازر ذکر ازی او دا دے چزان دا پارا دا سبا یا دا میاشتی رزق جمع کول لا دا توکل منافی نی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام کلا نا کلا کان یدخر لاهله قوت سنتهم دیو کال رزق بے ربال بچ دپار کل جمع کول دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے اور امام مسلم ہم ذکر کرے اور دا حدیث امام قرطبی دل تدی و جنہ ذکر کرے چمخ کی یو حدیث ذکر کرے یو روایت کی راغلی ابن کثیر دل تویلی جدا ضعیف تے چرا وی دا سے خلق براشی چی دا کال رزق بزان لجمع کئی یقین بے کمزور ہے وی ابن کثیر وی دا روایت ضعیف دے امام قرطبی وی دا روایت ضعیف دے دا توکل منافی نہ دے که یو بنی آدم د میاشتې د کال رزق د ځان او د بال بچ د پاره جمع کړي سید الکائنات نلوی متوکل به دنیا کې سوک وي. بخاری او مسلم شریف حدیث ته کان یدخر لاهلی کو تا سنتهم د بال بچ د پاره وکړل د کال اغه ذخیره او رزق جمع کولو. وکانت الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یفعلون ذلک کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بمدا سکول ابلی رضی دا پار جمع کول توکل نا منافی نرے دا سبا دا پارا یاد ابلی رضی دا پار زان لس شے زخیر کول دا دا توکل نا منافی نرے دا اللہ پزاد بدی یقین وی چی بس اللہ سے لیکلی دا بمال ملاوی گی او د خپل قسمت نه نسړه ډیرول شي نه پاغي کی کمیږي. لکه دې کې تفسیر خازن کې دا حدیث ذکر کړي دا آیات مبارکه په تفسیر کې دا ودی او مسلمان یقین او عقیده وي چې کوم رزق الله لیکلې ناغه نه کمیږي او نه په کسی واکی بس خپل رزق بنا انسان ختمي نو دې به بیازي. حدیث پاک کرام دي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزل فرمائل دا حدیث مشکاہ شریف کے میں ذکر رہے وی یا ایوہ الناس لیس من شیئن یقاربکم من الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بہی. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائل وی اے خلق و اے زما امت نشت یو شیئ چاغه تاسو جنت تنیز دی کوي او د اور نه مولره کوي مگر ما درته راوي حکم هر سمه درته بیان ریک الله او یوم اکملت لكم دینکم دین می درته مکمل کو. داس یو شی نو چاغه جنت تنیز دی کول کول او د اور نه لری کول کول الا وقد امرتکم به مگر ما درته راوي حکم وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنه الا وقد نهيتكم عنه. وینشت یو شی چې اور ته نږدې کول کوي او د جنت نه لری کول کوي مگر ما ته تاسو منی کوي دا ونه کوي. کم سیزونه چې جنت ته نږدې کول کوي د اور نه لری کول کوي داغه می درته حکم وکړو او کم چې اور ته سړی نږدې کوي او د جنت نه لری کوي داغه نه می منی کوي. آوے او فرمائن الا و ان روح الامین نفسا فی روعی. خبردار شئی جبریل امین علیہ السلام راغے او دا خبر زما پدی زڑکی وروا چولا. روح درا پا فتح سر زلط ہوئی روح الامین راغے جبریل امین علیہ السلام او دا اللہ حبیب وی دا خبره دا اللہ دا حکم مطابق زما په دې زړه کې واچوله و هی راتو کا. هغه خبره سو هغه خبره داوا چې انه لیس من نفس تموت حتا تستوفی رزقها. اس یو نفس نشتا اترغی ملکی گینا چې خپل رزق ختم کړي چې کوم الله لیکلی کم چلا لیکلے غینا نہ ڈیری گی اور نہ کمی گی. وردی ویکن اللہ حبیب امت مسلمہ زندگی گورے دا اللہ دا حبیب دا تعلیمات و پخپلول و اسانی گی رزق دا زمان استاد سیمان دے شیلی کلے شوئے دا غشان دا کنن تا اللہ حبیب و جبریل امین علیہ السلام دا خبر زمان پا دے زرو کیوا چولا چے تراغی با یو نفس مڑکی گی نا چے خپل رزق کی پورا کڑے نہیں نگورا چه رزق نکلیم دے او تراغی تا مڑکی گیم نچی ترسو دی پورا کڑی دی ندا اللہ حبیبوی فتق اللہ و اجملو فی الطلب. دا اللہ نا اویرے گئی دا رزق پا مطالبی کی اختصار نکاروالے دکانو کا خلق کارو کا خلق اعتماد بدید اللہ پزدیو پدی نیتیو کا چرا سنت طریقہ او دا غاسباب شرعی دی پدی نیتیو کا او یقین بدی دا ورکولو پچائے دا دیرولو کمولو خاون اللہ دے وی دا اللہ نو یرے گئی دا دنیا کارونا مختصر کئی او توکل پا اللہ بانیو کئی او دیم فرمائی لی وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِفْتَاءُ الرِّزْقِ عَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَا سِلَّهِ عَذَّ وَجَلْ وی کلا اللہ امتحاناً رزق دا بندن سو خسار کی او کمی کی نو وی باعث دی نشی پتاس و تاخیر دا رزق چه بیر اللہ پنا فرمانو کی لٹھوئی چرا شیر قتلو کا او ڈاکاو کا غلاو کا دا بل مسلمان وی نی اس کا او دو کسانو جنگ و او پاغی مال راولا ذکوی فینہو لا یدرک ما عند اللہ الا بطاعتہ دا اللہ سره چی سدی نو اپنا فرمانو نشی مندے آب دا اللہ پا تابدار ایمو میں نو دی آیات مبارکہ کم فرمائی وَقَائِم مِن دَابَّتٍ او دیر دا زند سرونا دیر دا زند سرونا لا تحملو نشی پورتکول رزقها خپل رزق اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ اللہ رزق ورکی غیتا و تاسوتا وهو السميع العليم او دا الله رب العزت السميع العليم اوریدن کے دے دا ارچا دا فریاد العليم او پوہ دے دا ارچا پا حالبانی اللہ دا ارچا فریاد اوری دا ارچا دا حالنا اللہ رب العزت خبردار دے دی وجن توکل او بر وساو اعتماد دیو انسان پا اللہ بانی کئی او یو حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی کتاسو پا اللہ توکلو کئی سنگ توکل جدا اللہ پا ذات عالیہ ساتل پکار دی ندا سے خوراک بکوئی لکدا مارغان چی خوراک کئی گورا ساری دخپلو جالو نتشی ججوری را پاسی تعدو خماسا و تروحو بتوانا ساری تشی ججوری را پاسی لیکن ما خام چی جالو لزینو ججوری ڈکی اللہ در رزق زموار دے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كَثِيرًا تَفُوزُوا كَيْ حَبِيبَ دِي مَكِّي وَالَوْنَا دِي مُشْرِكَانُنَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سُوق دے ہزار چ پیدا کڑی دی اسمانوں نا عظم کی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او سُوق دے چ تا ویکھڑے دے نور اس بگمئی دانور سُوق راخی جے یوسو کی ڈوبئی داس بگمئی سُوق راخی جے یوسو کی ڈوبئی لیقولن اللہ نخام خادا مشرکان بم اوئی چی اللہ دا اغا صفتون دی چی مشرکان منل چی دا اسمانون و دزمک و خالق اللہ ہے دنور دس پگمئی دن نظام چلول والا اللہ دے لیقولن اللہ نخام خادوی بم اوئی چی اللہ فانا یعفکون نو کم پلدوی دا توحید نارو لیشی چی دا منی چی دا اسمانونو دزمکو خالق اللہ دے دنورا و دسپگمئی نظام چلولو علی اللہ دے نو داولی دونو دا گٹو داولیاو دا قبرونو دا بزرگانو عبادت و بندگی کئی مشرکانو دا خبر منلی او بیابی دونو گٹو دا خپلو معبودانو عبادت و بندگی مکولا ای بوی دا زمون شفارسیان دی ہاولائی شفاؤنا عند اللہ ویدالات منات دا بزرگان دا داغی شکلونا چی دا گٹو دا لرگو دا سرو دا سپینو زرو نمون جوڑ کری داغی ارواح راضی و پدی کن نوزی دا زمون شفارس کئی اللہ وی فانا یعفکون کم پلدوی دا توحید نارو لیشی او دام در تخی چی مشرکان دا سنو گنی چی دا اللہ ذاتی نمانولو اللہ خالق نہ منلو اللہ رازق نہ منلو اللہ منلو خالق منلو رازق منلو خو سر داغے نے ور سر شرک کول نو مشرکان دیو جن باز صفاتنا دا اللہ مشرکان ہم تسلیمون اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ کوی رزق لمن یشاء ہا چالے چ خو خشی من عباده دخل بندگان نا و یقدر لا او تنگوی رزق چی چار پارے خوخشی خو چالے چی رزق دیر کو نو داد دغا دیر رزق لگ دا مقبولیت عند اللہ نخن را او دا اللہ خوخن رے نا خدا اللہ یو نظام دے چال رزق دیر یو چالے کمائی بلکہ یو سڑی بانے زندگی کی سمرا احوال رازی کل رزق ڈیری گی او کل کمی گی کل ڈیری کو ندام امتحان دے نو کل کمی کو ندام امتحان دے الله يبسط الرزق لمن يشاء الله فراخ کوي رزق هغه چاله چې خوښي من عباده دخل بندگاننا ويقدر له او تنگوي چې چاله خوښي ورغه یو نوکری یو دکان وی یو عقل وی یو هنر وی وکله ډیریږي کله کمی معلومه دا شو د انسان ته وی هغه دکان دی وکله پکې قرضدار شي او کله در سره مال ډیر شي معلومه دا شو چې کمولو ډیرو لوالت نه بلکې او بل ذات الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ناسباب بل اسباب په درجو کې استعماله په اسباب باندې اعتماد او بروسنی ډیرو لو کمولو والا ذات الله دی ان الله بكل شيء عليم بیشک اللہ پا ہر شی پوہوے نو چی چالے ڈے رئی نو دے رولو پا حال پوہوے او چی چالے کمئی نو دے کمولو پا حال پوہوے او ہر حال کی امتحان میں کہ خوشحالی دا کہ غم دے کہ رزق دیر دے او کہ کم دے ولئن سالتہم او کچرے تپوس دے او کوئے حبیب دے مکی والاون آدھے مشرکانونا من نزل من السماء ماء سوکرا ورئی دے برنوبو باران ورول والا سوک دے فا احیا به الارضا نجوندی کئی پدی ابو سرزمکا من بعد موتها پس دو چوالی ددی زمکینا زمکو چشیوی دا کروندی دا زرغنی قابل نی دا سوک دے غزات چی باران رو ورول و زمکی جوندی کا لیقولن اللہ نخام خادا مشرکان بم اوائی چی اللہ باران ورول والا اللہ گنلو دزمکی جوندی کولو والے اللہ گنر قل الحمدللہ او آیا چٹول حمدنا خاص دا اللہ دا پار دی او دی لیکن حمد ویلو سمقصدو چا اللہ اخبال حبیب تو ایتا حمد و آیا یو خدا چی دلیل و حجت پدی قائم شو چکل باران ورولو والا اللہ دے زرغنولو والا اللہ دے نو بیا تاسو سرنگ انکار کوئی جنامڑی بسوک جوندی کئی او تاسو د باث بعد الموت نه انکار کوي دې دې کې رحمت پسو چې خپل حبيب ته وي حمد وایا لدا حمد د څه د وجنه وای قول الحمد لله وایا طول حمدنا الله لروي یعنی چې فاعل د دې اشیاء او الله دې او مشرکان منین حمد وایا یا وای حمد وایا چې دایم اقرار وکړي او حمد وایا چی دلیل پا مشرکانو ثابت شو بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ دیر ددوینا اقل لری ناغیدہ صفاتم نتسلیمی بل اکثرهم بلکہ دیر ددوینا لا یعقلون اقل لری نو دا اللہ دا توحید نے انکار کی اے اقرار کی چی اللہ خالق ددی سیزن دے وہ سرد آغی نا دا وحدانیت نے انکار کی مشرکانو اللہ خالق دا ہر شی منلو خدا آغی سر سرے ور سر او نگٹے او مخلوق شریکول زکوئی بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ دیر ددوینا لا یعقلون اقل لری بیا گو رئی سرنا اللذین حوکسان صبرو چی آغی صبر کڑے دے پا تکلیف دا مشرکانو یا صبر کڑے دے پا نور مسائب و تکالیفو وعلى ربهم يتوكلون او پخپل ربانی توکل او بروسا و اعتماد کئی وکایم من دابتن او دیر د زند سرنا لا تحمل رزقها نشی پور تکول اخپل رزق اللہ یرزقها و ایاکم اللہ رزق ورکی غیتا و ایاکم او تاسوتا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ اوریدن کے دے العلیم او پوہ دے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ کچرے پختناو تپوس دیو کوئے حبیب ددوینا ددی مکی والونا ددی مشرکانونا من خلق السماوات والارض چی سوک دے حغزات چی پیدا کری دی اسمانونا ازمکی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او سوک دے چی تابے کڑے دن ورا اس پگمئی لیقولن اللہ نخام خادویبم اوائی چی اللہ فانا یعفکون نکم پلدوید اللہ دا توحید نارو لشی چی دا ہر شی اللہ خالق منی او بیام ورسره د بل عبادت او بندگی کوي. الله یبسط الرزق الله فراخ کوي رزق لمن یشاء هغه چاله چې خوشی من عباده د خپل بندگانو نا ويقدر له او تنگوي چې چاله خوشی ان الله بكل شيء عليم بیشک الله په هر یو شی پوها او عالم دی. ولئن سالتم کچره تپوس دیو کو دوینا من نزل من السماء ماء سوک دے چرا نازل وی د بر طرف نو بو فاحیا به الارض نو جوندای کوي په دې سرز مقام من بعد موتها پس دو چوالی د دې زمکینا ليقولن الله خام خام مشرکان بم اقرار کیو دی ووی چی اللہ قل الحمد لله وایتو الحمدنا ثابتی خاص اللہ لرا بل اکثرهم بلک ډیر د دین لا یاقلون عقل لری نو د الله توحید نه تسلیمای. فرمایو وما هذه الحیات الدنیا او نه